نبی کا ستاں ہو اور میرا سر ہو تو کیا کہنا، تو کیا کہنا، نبی کا ستاں ہو اور میرا سر ہو تو کیا کہنا، دم آخر اگر ایسا مقدر ہو تو کیا کہنا، تو کیا کہنا، دم آخر اگر ایسا مقدر ہو تو کیا کہنا، تو کیا کہنا، غبارِ راغِ طیبہ میرے سر پر ہو تو کیا کہنا، غبارِ راغِ طیبہ میرے سر پر ہو تو کیا کہنا، جو وہ خاکِ کفِ پائے پیغمبر ہو تو کیا کہنا، تو کیا کہنا، جو خاکِ کفِ پائے پیغمبر ہو تو کیا کہنا، تو کیا کہنا، دمِ آخر اگر ایسا مقدر ہو تو کیا کہنا، کسی پتھر کے نیچے میری تربت ہو مدینے میں، کسی پتھر کے نیچے میری تربت ہو مدینے میں، وہ پتھر بھی انہی کے در کا پتھر ہو تو کیا کہنا، تو کیا کہنا، وہ پتھر بھی انہی کے در کا پتھر ہو تو کیا کہنا، تو کیا کہنا، نبی کا آستاں ہو اور میرا سر ہو تو کیا کہنا، جنہیں آ کے چھوتی ہو گوائے سبز گنبد کی، جنہیں آ چھوتی ہو ہوائیں سبز گنبد کی، میری تربت پہ ان پھولوں کی چادر ہو تو کیا کہنا، تو کیا کہنا، میری تربت پہ ان پھولوں کی چادر ہو تو کیا کہنا، تو کیا کہنا، نبی کا ستاں ہو اور میرا سر ہو تو کیا کہنا، خوشا قسمت جو دم بھر کو وہ نظرِ زندگی بخشے، خوشا قسمت جو دم بھر کو وہ نظرِ زندگی بخشے، یہ عالم زندگی کا زندگی بھر ہو تو کیا کہنا، تو کیا کہنا، یہ عالم زندگی کا زندگی بھر ہو تو کیا کہنا، تو کیا کہنا کہنا، کسی پتھر کے نیچے میری تربت ہو مدینے میں، کسی پتھر کے نیچے میری تربت ہو مدینے میں، وہ پتھر بھی انہی کے در کا پتھر ہو تو کیا کہنا، تو کیا کہنا، وہ پتھر بھی انہی کے در کا پتھر ہو تو کیا کہنا، تو کیا کہنا، نبی کا ستا ہو اور میرا سر ہو تو کیا کہنا، خدا کا سامنا ہے روبرو ہے شافع محشر، خدا کا سامنا ہے روبرو ہے شافع محشر، منور اب ذرا نعت منور ہو تو کیا کہنا، تو کیا کہنا، منور اب ذرا نعت منور ہو تو کیا کہنا، تو کیا کہنا، نبی کا آستا ہو اور میرا سر ہو تو کیا کہنا، تو کیا کہنا، دم آخر اگر ایسا مقدر ہو تو کیا کہنا،